स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण जिसका नाम है चित्र दीप प्रकरण, इसके 38 श्लोक 39 तक हो गया था, 239 श्लोक तक विचार, हाँ 39 तक हुआ था, 39 हाँ, जहां कल विचार किया कि वास्तव में जो सृष्टि के पहले अद्वैत था आज भी वही अद्वैत है, प्रलय हो जाएगा तो भी अद्वैत वही ही रहेगा, मुक्ति होने पर भी वही अद्वैत है, फिर पूछा सारा संसार क्यों भटक रहा है, तो कहा माया है ना सारे संसार को भटका रही है, अज्ञान के कारण तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण यह माया ही यहां पर आग्रह करती है, विषयों में सुख बुद्धि करती है। एक संशय उठा कि प्रपंच मिथ्या है, मायामय है, ये जान लिया, और जो तत्व है एक है अद्वितीय है ये भी मैंने जान लिया, और जो इसको जानते हैं वक्ता लोग भी और जो श्रोता लोग हैं ये भी संसारी दिखाई देते हैं, तो इस तत्व ज्ञान से फायदा क्या हुआ? देखना बड़ा आक्षेप सीधे किया गुरु विजनों के ऊपर ही, ये बदंत इत्थम जो इस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, ये संसार मायामय है और तत्व परमार्थ अद्वितीय ब्रह्म है, एते अपि वे लोग भी भ्रामयन्ते भ्रमित हो रहे हैं, किससे? अविद्या, अविद्या के द्वारा वे भी भ्रमित हो रहे हैं, अत्र माने अस्मिन संसारे किम, आखिर क्यों क्या, न यथा पूर्वम एते सामत, तो सिद्धांती कहते हैं कि एते साम ये लोग ज्ञान ये जानने के पहले जैसा व्यवहार करते थे अब वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, न यथा पूर्वम, यथा पूर्वम जिस प्रकार से पहले व्यवहार था तेसाम एते सामने इन सब ज्ञानियों का, न अत्र यहां पर ऐसा व्यवहार नहीं है, क्यों? भ्रांते अदर्शनाथ, क्योंकि अब इनकी भ्रांति नहीं है, अब व्यवहार करते हुए भी इनमें कोई संशय नहीं रहता है। अब 240 का अवतरण है, ज्ञानी नाम 240 का अवतरण, ज्ञानी नाम भ्रांति अभावम दर्शयतुम अज्ञानी नाम निश्चयम तावद आह, ज्ञानियों में भ्रांति का अभाव होता है, भाई लोग लाख कहें संसार क्या भोग सुख रूप है, लेकिन ज्ञानी को कभी आपकी बात पर विश्वास नहीं होता है, तो ज्ञानी नाम भ्रांति अभाव दर्शे तुम यही दिखाने के लिए, अज्ञानी नाम निश्चयम तावद आह, अज्ञानियों का निश्चय तब कह रहे हैं, ऐहिक आमुस्मिक सर्व संसारो वास्तवस्ततः, ऐहिक आमुस्मिक सर्व संसारो वास्तवस्ततः, न भाति नास्ति चाद्वैतम् इति अज्ञान विनिश्चयः, न भाति नास्ति चाद्वैतम् इति अज्ञान विनिश्चयः, ऐहिक माने इस लोक में पुत्र कलत्र आदि का पालन पोषण आदि में सुख आदि रूप जो संसार दिखता है, आमुष्मिक माने परलोक में, हम यहां भी तमाम कष्ट सहते हैं किस सुख के लिए, परलोक के सुख के लिए। तो चाहे इस लोक का संसार हो और चाहे परलोक की अप्सराएं हो, चाहे इस लोक की अप्सरा हो चाहे परलोक की अप्सरा हो, चाहे इस लोक का कोई भोग होवे चाहे परलोक का भी कोई भोग होवे, ऐहिक माने इस लोक का, आमुष्मिक माने उस लोक का, परलोक का, सर्व संसार है, सारा का सारा संसार है, वास्तव है। अज्ञानी क्या समझता है, वास्तव है, सत्य है, पारमार्थिक है। अब इस लोक की बात क्या है, ये संसार की बात छोड़ दो, आप लोग आओ कहां कहां सत्य मानते हो, अंगूठी से ग्रह नक्षत्र उतर जाएंगे, आप लोग करते ना आजकल, नवग्रह की अंगूठी पहन लिया, ये अंगूठी पहन लिया, वो अंगूठी पहन लिया, उससे वह ग्रहण सनिश्चय चढ़ा हुआ है, सनिश्चय क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी तो हम लोग क्या मान रहे हैं, कितना सत्य, असल कितना धंधा चल रहा है इस पे, कितना व्यापार चल, कभी कभी लगता है अंगूठी भी टूट गई, अरे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्या आने वाला था, बड़ा प्रतिघात आने वाला था, अंगूठी ने अपने ऊपर ले लिया बोझ और तुम्हें जान जाने से तुम्हारी रक्षा हो गई। अरे कोई भी पत्थर हो मेरे भाई, धूप छांव के बाद वह पत्थर एक समय के बाद क्या हो जाता है, क्रेक हो गई होगा, लेकिन बस हमें लगता है जो अंगूठी बनाई गई है वो पत्थर तोड़ के बनाई गई, साबुत पत्थर ही था। अरे इतना बड़ा पत्थर ला होगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर करके, मैंने वहां देखा गुजरात में खंभात में हकीक का है, तो बड़े बड़े पत्थर हैं और उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करके एक कोई वो है, उसमें हिलाते रहते हिलाते रहते, चलने के रात भर मशीन चलती रहती है, वो घिस घिस के पत्थर क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है बस। आवाज में वही पत्थर क्या हो जाता है, अंगूठी बना करके जो पत्थर 5 रुपए का होगा उस पत्थर को 500 रुपए में बेचते, कितना सत्यत्व बुद्धि है, ये संसार आप कल्पना करना। अब आजकल क्या बोल दूं, आजकल कृपा बरस जाती है लाल चटनी खाने से, इसमें भी कितने लोग सत्यत्व मानते हैं, अब बताओ उनको ज्ञानी कहोगा अज्ञानी कहोगा बताओ, यहां तो श्रद्धा क्या श्रद्धा, यहां तो सीधे ज्ञानी का ही निश्चय है। अब मान लो मिल भी गया भोग, उस भोग से सुख मिलेगा क्या, भूत प्रेत में भी कितना सत्यत्व बुद्धि, इसलिए कहा गया ऐहिक सर्व संसार है, इस लोक का सारा संसार है, अयामुष्मिक है और परलोक का सारा संसार वास्तव है, पारमार्थिक सत्य है, एकदम सत्य है। ततः माने इस कारण से जब उसको संसारे दिखता है तो न भाति अद्वैतम, उसको अद्वैत नहीं प्रतीत होता, एक सृष्टि का नियम है। जब अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार में जब दृष्टि रूप पे हो जाती है, बनी हुई तस्वीर पे हो जाती है, तो उसमें हमें कागज नहीं दिखाई देता, हमें क्या दिखता है, तस्वीर। अब अभी सुबह सुबह आए होंगे तो मुंह देख के आए होंगे कहां पे, आईने में, तो आप सही बता, जिस समय आप मुंह देख रहे थे आपको शीशा दिख रहा था क्या, जबकि आपके मुंह में मतलब आपकी प्रतिबिंब में या आपके बीच में एक अवरोधक था, कौन, आईना, लेकिन आईना दिखा, क्योंकि हमारी दृष्टि कहां थी, धन्ना आईने में नहीं थी, आईने में होती तो आईना दिख जाता, हमारी दृष्टि प्रतिबिंब में थी, कहां, जबकि वो प्रतिबिंब किसके ऊपर टिका था, आईने के ऊपर, लेकिन जिसके ऊपर वो परछाई टिका हुआ है वो आईना आपको दिखाई देता नहीं, आपको क्या दिखता है, परछाई दिखाई देता है। उसी तरह से यहां बता रहे हैं कि जिस समय आपको ये संसार दिखता है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतम है ना, एक आत्मरूपी दर्पण के ऊपर जब ये संसार दिखता है, अधिष्ठित संसार दिखता है तो हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, संसार ही दिखाई देती है। न भाति अद्वैतम, भाई देखो रूप के अनेक रूप होने पर भी दर्पण के रूप में कोई अंतर है क्या? दर्पण एक ही रूप है तो अद्वैत हमें दिखाई नहीं देता, और जब नहीं दिखाई देता तो हम क्या, नास्ति अद्वैतम, जब दिखाई नहीं देता है तो अद्वैत है ही नहीं। इस माने इस प्रकार से अज्ञानी भी निश्चय, इस प्रकार से अज्ञानियों का पक्का निश्चय होता है, परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। परमात्मा होता तो कहीं कहीं दिखाई देता, कहां दिखता है? संसारी तो है और कहां परमात्मा कहां है बताओ? ऐसा किसका निश्चय है? अज्ञानियों का निश्चय है। मूल समझ पा गया? ऐहिक आमुस्मिक सर्व संसारो वास्तव है, एक्चुअल है। इस कारण से न भाति अद्वैतम, अद्वैत उसको प्रतीत नहीं होता है। न अस्ति अद्वैतम, जब प्रतीत नहीं होता है तो अद्वैत मानता भी नहीं, अद्वैत है ही नहीं। इति अज्ञानी भी निश्चय है, इस प्रकार से अज्ञानी का निश्चय होता है। ऐहिक इति इलोके भवम ऐहिक, इस लोक में जो होता है उसका नाम क्या है? ऐहिक। इस लोक में है क्या? पुत्र कलत्र आदि पोषण रूप है, पुत्र स्त्री आदि का पोषण रूप है, पालन पोषण आदि जो संसार दिखता है, संसार में दौड़ना भोग पाना, ये जो भी संसार है। अमुस्मिन, अमुस्मिन माने हुआ परलोके भव, जो परलोक में होता है उसका नाम है आमुस्मिक। परलोक में क्या होगा? स्वर्ग सुख आदि अनुभव रूप है, स्वर्ग में जो सुख है, अप्सराएं आदि का जो वहां सुख है, कल्प वृक्ष आदि जो वहां है, जहां बैठो और जो इच्छा करो वह वस्तु आपको मिल जाया करती है, ऐसा जो संसार है, ये सारा संसार वास्तव में है। इसलिए जब तक इसमें जब वास्तव बुद्धि हो जाती है तो इसको अद्वैत नहीं दिखाई देता, और जब दिखाई नहीं देता, प्रतीत नहीं होता है तो कहता अद्वैत है ही नहीं, ऐसा वह पक्का मजबूत से आग्रह करके बैठा रहता है। तत्व विनिश्चयस्य ततो वैलक्षण्यम दर्शयति, तत्व विनिश्चयस्य, जिसको तत्व का विनिश्चय हो गया है, तत्व माने उससे अज्ञानियों के निश्चय से वैलक्षण्यम, तत्व ज्ञानियों की विलक्षणता दिखाई देती है। क्या भाई? जो ज्ञानी है, जिसने तत्व को देख लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, उस व्यक्ति को तत्व माने उससे अज्ञानियों से वैलक्षण्यम विलक्षणता दर्शयति माने दिखाते हैं। क्या विलक्षणता है? ज्ञानिनो विपरीतो अस्मात् निश्चय सम्यक इच्छते, ज्ञानिनो विपरीतो अस्मान् निश्चय सम्यक इच्छते, स्वस्व निश्चयवतो बद्धो मुक्तो हम चेति मन्यते, स्वस्व निश्चयतो बद्धो मुक्तो हम चेति मन्यते। अस्मात् माने इस अज्ञानी से, ज्ञानिनः विपरीतो निश्चय, ज्ञानी का विपरीत निश्चय होता है। अज्ञानी इस संसार को सत्यत्वेन एडाप्ट ग्रहण करता है, अभिनिवेश करता, आग्रह करता है, और अज्ञानी का जो निश्चय होता है अस्मात्, इस निश्चय से, अस्मात् माने इससे, ज्ञानिनः विपरीतो निश्चय, ज्ञानी का विपरीत निश्चय होता है। क्या? सम्यक इच्छते, ज्ञानी क्या देखता है? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप में ही देखता है। सम्यक माने यथार्थ, सम्यक माने समान नहीं, सम्यक माने क्या हुआ, यथार्थ, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में ही देखता है। अज्ञानी जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में न देख करके अन्य रूप का आरोपण करके देखता है। ज्ञानी अधिष्ठान देखता है, अज्ञानी अध्यस्त देखता है, दोनों में अंतर है। सम्यक इच्छते, दोनों का यही है, कोई यथार्थ देखता है, जिसे दर्पण देखते हुए भी वो रूप देखते हुए भी अज्ञानी का, ज्ञानी का निश्चय क्या है, वो दर्पण देखता है, दर्पण छूता है। अज्ञानी क्या देखता है, दर्पण देखता हुआ भी वह किसको देखता है, संसार को देखता है। अज्ञानी दर्पण देखता हुआ भी किसको देख रहा है, संसार को देख रहा है, और ज्ञानी संसार को देखता हुआ भी दर्पण को देख रहा है। दोनों का निश्चय समझना, अज्ञानी दर्पण को देखता है, दर्पण के साथ व्यवहार होता है, लेकिन फिर भी वह दर्पण नहीं देखता, किसको देखता है, संसार को देखता है। और जो ज्ञानी है वह संसार को देखता हुआ भी किसको देखता है, दर्पण को देखता है। बस दोनों में ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। भाई तमाम रूप वाले वस्तुओं को भी देखता हुआ भी जो समझदार है उस वस्तु में वह क्या देखता है, सूच देखता है, हर वस्तु के साथ व्यवहार करता है लेकिन क्या देखता है, सूच देखता है। और अज्ञानी सूतों के साथ व्यवहार करता हुआ भी उसको सूत नहीं दिखाई देता है, उसको वस्त्र का विशेष रूप दिखता है, वस्त्र का विशेष रूप दिखता है। तो यही यहां बता रहे हैं कि सम्यक इच्छता है, ज्ञानी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखता है। स्वस्व निश्चय तो बद्ध है, अपने अपने निश्चय से ही अज्ञानी बंधा हुआ है और ज्ञानी मुक्त है। स्वस्य निश्चय तो बद्धो मुक्तो अहम् च इति मन्यते, वह अपने अपने निश्चय से ही क्या है, बंधा हुआ है और मुक्त है, ऐसा वह मानता है। अष्टावक्र में आता है मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमानी अपि, जो अपने आप को मुक्त समझता है वह मुक्त ही है, जो अपने आप को बंधा हुआ का अभिमान करता है वह बंधा हुआ है। क्योंकि जनश्रुति ऐसी है कि या मति सा गतिर भवेत, जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जैसे जिसका निश्चय होता है उसको वैसी ही अवस्था की प्राप्ति होती है। तो अज्ञानी संसार में सत्यत निश्चय करके संसार में बन जाता है अज्ञानी, और ज्ञानी संसार में मिथ्यात निश्चय करके संसार से मुक्त हो जाता है। तो स्वस्य निश्चयो तो बुद्ध मुक्तो हम च इति मन्यते, अपने अपने निश्चय से ही मैं बंधा हुआ हूं और मैं मुक्त हूं, ऐसा वह मानता है। भाष्य देखना, ज्ञानिनामिति अद्वैतम माने हुआ पारमार्थिकम भाति च संसार, तू अपारमार्थिकम इति निश्चय है, इति अर्थ है। अद्वैत माने हुआ पारमार्थिक, भात माने प्रतीत होता है, च और संसारस्तु अपारमार्थिक है, और जो संसार है ज्ञानी को अपारमार्थिक मिथ्या झूठा दिखता है, और जो तत्व है वह कैसा दिखता है, पारमार्थिक दिखता है। इत निश्चय इति अर्थ है, इस प्रकार से ज्ञानी का निश्चय होता है। ततः किम, ऐसा निश्चय करने से भी क्या हुआ, इतिहासन के लिए ऐसा शंका हो तो कहते स्व स्व निश्चय अनुसार फलम भवती, जिसका जैसा निश्चय होता है अपने अपने निश्चय के अनुसार ही उसको फल की प्राप्ति होती है। जिसने संसार में, अब आप कल्पना करें संसार में सत्यत्व असुखत्व अमहत्वत्व यदि लाल हो गए तो हम पहले से ही संसार में बंधे हुए हैं भाई। पहले तो बल्कि हम तो कहते हैं संसार में पहले हमारा जोड़ था फेविकोल का, किसी लकड़ी को दूसरी लकड़ी से जोड़ दो तो कौन सा जोड़ हो जाएगा, फेविकोल। तो संसार से तो हम बचपन से चिपके नहीं पड़े हैं, धन पद भोग यही हमारे जीवन का क्या है, लक्ष्य है, सार है, पहले इसलिए दौड़ रहे थे। और बाद में भी तत्व ज्ञान सुनने के बाद भी संसार की महत्व उसी तरह से बनी रही, तो जो पहले जोड़ फेविकोल का था ना वो फेविक्विक का जोड़ हो जाएगा, जान चली जाएगी लेकिन तब भी छूटेगा नहीं, ये ध्यान देना। तो वही बताया गया है कि जब तक संसार के प्रति ऐसा महत्व रहेगा, सुखत्व बुद्धि रहेगा, महत्व बुद्धि रहेगा, तब तक हम संसार से अलग होना भी चाहें, छोड़ना भी चाहें, संसार का चिंतन हटाना भी चाहें, तो कभी हटा नहीं सकते। इसलिए संसार के प्रति क्या निश्चय करना है, मिथ्यात् निश्चय करना है। तत्व जो आपका अपना सुख स्वरूप आत्मा है, वह बाहर नहीं, सुख स्वरूप आत्मा हमारे भीतर, हम ही स्वयं सुख रूप हैं, ऐसा निश्चय हो जाएगा तो बाहर की दौड़ समाप्त होगी और हम अपने आप में स्थिर होंगे। तो यदि ऐसा निश्चय हो जाएगा तो अपने आप बाहर की दौड़ समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य का एक श्लोक आता है, अहर्निशम किम पर चिंतनीयम, दिन रात हमें क्या चिंतन करना चाहिए, संसार का, संसार मिथ्यात्व, क्या चिंतन करना है, संसार मिथ्यात्व, अशिव आत्म तत्वम, शिव को ही आत्म रूप से शिवो हम ऐसा चिंतन करना चाहिए। और संसार का जो चिंतन चल रहा है उसके प्रति हमें मिथ्यात्व का निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने से क्या होगा, आप मुक्त हो जाओगे। और यदि इसके विपरीत निश्चय किए, संसार के भोगों में सुखत्व बुद्धि किए, परलोक में भी क्या किया, सुखत्व बुद्धि कर लिया, तो हम यहां के भोग को तो त्याग देते हैं लेकिन किस भोग के लिए, परलोक के भोग के लिए। कितने तपस्वी मिलते हैं, एक पांव पर खड़े हैं, सर नीचे करके खड़े हैं, पांव ऊपर करके खड़े हैं, आप लोग उनकी बड़ी दिन रात खाना बंद कर दिए हैं, सुखा कर क्या कर दिए हैं, कांटे हो गए हैं, कहां के लिए, परलोक की अप्सराओं के लिए। सारी लगाई कहां चल रही है, स्वर्ग में मिलने वाली जो हूर है, हूर बोलते ना, हूर है, अप्सराओं के लिए इतना बड़ा यहां तप कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। तो भाई जब तक उनके प्रति महत्व बना रहेगा, और शास्त्र में भी इतना महत्व बता देते हैं कि स्वर्ग में जो हूर है ना, उनकी उम्र 18 साल से ऊपर नहीं जाती, उनके शरीर से श्वेत पसीना नहीं बहता है, उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बुढ़ापा विकार नहीं आता है, तो आदमी न जाने क्या क्या सपना देखता रहता है, उसी को पाने के लिए दौड़ता रहता है। और जैसा निश्चय करके शरीर छोड़ता है, वैसे लोग बना करके वैसा वह भोग भोगना शुरू कर देता है। इसलिए मेरे भाई, इस लोक और परलोक में भोग नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब आपके मन की कल्पना है। ऐसा निश्चय करके, निर्विकल्प होकर के, शांत होकर के यदि शरीर छोड़ेंगे तो आप यही मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वासनाएं ही आपको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती हैं। और जब तक निर्वासनिक नहीं होंगे तब तक आप घूमते रहोगे। भाई हम ही मुंबई है, अब कल्पना करना, हमें भी लोग कहते हैं महाराज आप बंबई बहुत घूमते हैं, आपको भी हीरो हीरोइन मिलते हैं क्या, उधर के लोग बहुत यहां महत्व देते हैं किसको, हीरोइन को। महाराज जी आपने कभी शूटिंग देखा है ना, आप तो वहां बीच पे जा रहते होंगे, वहां कपिल शर्मा का हो रहा होगा, आप दिखाना, मतलब ऐसा लोग फोन करके पूछते हैं। असल में मेरे वो देखने की इच्छा ही नहीं है कभी भी, लोग जाकर के उनके बंगले के सामने फोटो खिंचवाते हैं, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के बंगले के नीचे, इच्छा ही नहीं है। प्रतिमा बनाती थी महाराज जी वहां घुमाओ, कहां गेट वे ऑफ इंडिया के पास वो है बाजू में, और एक समुद्र में कोई वो है, पता नहीं मन में ही इच्छा नहीं होती है। कह दूंगा तो कोई ना कोई तो आ जाएगा गाड़ी लेकर घुमा भी देगा, लेकिन कमरे में जहां जाना है वहां के अलावा कहीं जाने की इच्छा होती नहीं। यदि आपके भीतर इच्छा होगी तो आप कमरे में बैठोगे नहीं, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां भागते रहोगे। तो इसी प्रकार से जीव की भी होती है। यदि मन में वासना है, इच्छा है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे से चौथे शहर में कहीं कहीं वह भटकता रहेगा, जन्म लेता रहेगा। यदि उसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई भोग की कामना है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, तो वह जहां रहेगा वहीं ही तृप्त रहेगा। और शरीर छोड़ने के बाद यह बेष्टि उपाधि समाप्त होकर वह समष्टि में तादात्म्य कर लेता है, फिर इसको दूसरा घड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। भाई घटा काश कहां मिल जाएगा? महाकाश मिल जाएगा। और जब तक वासना रहेगी, कभी घटाकाश बनेगा, कभी मठाकाश बन जाएगा वही आकाश, कभी दीपाकाश बन जाएगा, कभी गुहाकाश बन जाएगा, किसी किसी आकाश में वो अपने आप को संकीर्ण बना लेगा, एक दायरा बना लेगा। आगे आ जाओ। अद्वैतम भाति इति युक्ति ही शास्त्रतः एव न अनुभवतः अतो न तत् निश्चय इति शंकते। कहा अद्वैतम भाति इति युक्ति, अद्वैत की प्रतीति होती है, ऐसी तो एक युक्ति है। क्या है? तर्क से, तर्क से अद्वैत दिखता है। जैसे हमने तर्क ही बताया ना, एक शीशा है, आईना है, आईने के ऊपर टिकी हुई तमाम रंग की तस्वीरें हैं, लेकिन तमाम रंग की तस्वीरें टिकी होने पर भी आईना एक ही रंग का है। और जिसको आईना दिख जाता है, मतलब रूप को देखते हुए भी जो आईना देख लेता है वह अद्वैत में निष्ठ है। संसार को देखता हुआ भी जो परमात्मा को देख ले वह क्या है? अद्वैत में निष्ठ है। तो एक केवल युक्ति से तो सिद्ध हो रहा है, अद्वैतम भाति इति युक्ति ही शास्त्रतः, शास्त्र से ही सिद्ध हो रहा है, न अनुभवतः है। अनुभव से तो अद्वैत दिखता नहीं है, अनुभव से तो अनेक रूप दिखते हैं, धनी है, गरीब है, काला है, गोरा है, गोरे के प्रति आकर्षण दिखता है, काले के प्रति विकर्षण दिखता है, धनी के प्रति राग दिखता है, गरीब के प्रति क्या करता है? द्वेष दिखता है। स्त्री पुरुष में भी हम क्या करते हैं? भेद दिखते हैं। तो न अनुभवतः, अनुभव में तो ऐसा आता नहीं है, अतो न तप निश्चय, इसलिए उसका यह निश्चय तो है ही नहीं। इस प्रकार से यदि शंका करे तो यहां कहते हैं ना द्वैतमा परोक्षम चेत न चिद्रूपेण भासनात् न अद्वैतमा परेक्षम चेत न चिद्रूपेण भासनात् अशेषेण न भातम चेत अद्वैतम किम भासेते अखिलम। नहीं, अद्वैत नहीं, द्वैतम, द्वैतम किम भासेते अखिलम अशेषेण न भातम चेत द्वैतम किम भासेते अखिलम। अद्वैतम अपरोक्षम न चेत, वही कहते हैं अद्वैत अपरोक्षम न चेत, अद्वैत तो अपरोक्ष नहीं होता, मतलब अनुभव गम्य नहीं होता। इति चेत, यदि ऐसा कहो तो न, तुम्हारा कहना यह उचित नहीं है। क्यों? चिद रूपेण भासनात्, अद्वैत भी चैतन्य रूप से भाषित होता है। किसके रूप से? चैतन रूप से। घटा स्फुरत, घट की प्रतीति हो रही है, पटा स्फुरत, स्फुरणा रूप से अद्वैत की प्रतीति होती है, उस ब्रह्म की प्रतीति। भाई देखो, बिजली आपने देखा क्या? कभी नहीं देखा ना? प्रकाश रूप से बिजली की प्रतीति हो रही है। तो प्रकाश है तो बिजली, आवाज बढ़ गई तो बिजली है, पंखा चल रहा है तो बिजली है। तो उसी प्रकार से शरीर में जो क्या है, गति है, कहीं ना कहीं कुछ गति ना, श्वास चल रहा है तो भाई आप लोग कहते हैं ना, जीवित है मर गया आदमी, कोई मरने वाला हो मुंह फाड़ करके सो जाए तो लगता है दादाजी, तो फिर क्या करते हो दादाजी के सामने? रुई रखते हो नाक के सामने, यदि रुई हिल रही है तो जीवित है, तो डॉक्टर को फोन करते हो। हार्ट में थोड़ी सी कंपन, स्फुरणा, क्या है? स्फुरणा हार्ट में हो रही है तो जीवित है तो उस आत्मा की प्रतीति किस रूप से हो रही है? इस स्फुरणा रूप से हो रही नहीं हो रही है? तो आप कैसे कहते हैं उसकी हमें प्रतीति नहीं होती, अपरोक्ष अनुभव नहीं होता है? अपरोक्ष तो हम देख रहे हैं ना, स्फुरणा रूप से हो रही है, इस स्फुरणा रूप से उस आत्मा की प्रतीति हो रही है। तो वही कहते अद्वैतम न अपरोक्षम चेत, यदि तुम कहो अद्वैत अपरोक्ष नहीं होता तो न, ऐसी बात नहीं है। चिद रूपेण भासनाथ, चैतन्य रूप से भाषित होता है। देखो आत्मा का तीन स्वरूप है, सत्य चित और आनंद। तो सत्ता रूप से तो एग्जिस्टेंस है और आनंद रूप से भी प्रतीति हमें नहीं होती, भले नहीं होती है, लेकिन चैतन्य रूप से प्रतीति तो सबको होती नहीं होती भाई? हमें सुख नहीं अनुभव होता है, कभी कहते ना कहां सुख है महाराज, ये दुनिया में जहां देखता हूं दुखी है, जब से पैदा हुआ हूं तब से क्या उठाया हूं, दुख ही दुख उठाया हूं। तो भले उस आत्मा की आपको आनंद रूप से अभिव्यक्ति नहीं हुई, लेकिन उसी आत्मा की अभिव्यक्ति आपको दूसरे रूप में हुई ही नहीं हुई है? किस रूप में? चैतन्य रूप से हुई नहीं हुई है। अरे भाई अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णत्व और प्रकाशत्व। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णत्व और प्रकाशत्व। तो अग्नि का दो स्वरूप है, उष्णत्व और प्रकाशत्व। क्या अग्नि दोनों रूप में हमेशा दिखती है या कहीं एक रूप में दिखती है तो कहीं दूसरे रूप में दिखती है? आप देखना रसोई की आग जलाते हो, गैस का चूल्हा जलाते हो, तो उस चूल्हे की आग में क्या दिखाई दे रहा है? उष्णत्व दिखाई दे रहा है भाई। प्रकाश कितना है उस आग में? किताब पकड़ के दिखा दूं, कौन सी आग में? चूल्हे की आग में आप गैस जलाना और गैस जला करके उसमें किताब पकड़ना नहीं हो सकता है, किताब नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वहां पर अग्नि की अभिव्यक्ति किस रूप में हो रही है? उष्णत्व रूप में है। प्रकाशत्व तो क्या है? छिपा है। और घर की एक लालटेन है, चिमनी है, उसमें अग्नि है, लेकिन उस अग्नि की अभिव्यक्ति किसके रूप से हो रही है? प्रकाश रूप से हो रही है। अब उस चिमनी की आग में चाय बना के दिखा दो, वहां चाय नहीं बन सकती है, लेकिन वहां आप किताब रख करके पढ़ सकते हो। तो चाहे उष्णत्व रूप में होवे चाहे प्रकाशत्व रूप में होवे, दोनों रूप में कौन है? अग्नि है। अग्नि है तो उष्णत्व रूप में भी पकड़ लोगे तो भी अग्नि पकड़ में आ जाएगी, और प्रकाशत्व रूप में पकड़ लोगे तो भी क्या पकड़ लोगे? अग्नि पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे? उसी प्रकार से उस आत्मा के तीन रूप हैं। क्या क्या हैं? सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। माना कि आपको आनंद रूप से उस आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, माना कि नहीं हो रही है, लेकिन भाई चैतन्य रूप से उस आत्मा की अभिव्यक्ति तो हो रही है। चैतन्य रूप से उस आत्मा को हम सब लोग साक्षात्कार तो कर ही रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बताया कि चैतन्य रूप से आनंद रूप से क्यों नहीं हो रही है, कब होगी? तो कहा गया जितना जितना अंतःकरण आपका शांत होता जाएगा उतना ही उतना आनंद रूप से उस आत्मा की अभिव्यक्ति होती चली जाएगी। लेकिन जब तक अंतःकरण शांत नहीं होगा तब तक उस आत्मा की आनंद रूप से अभिव्यक्ति होती नहीं है। हाँ, वहां चित्त जो है ज्ञान भी वही है, शक्ति भी वही है, रूप भी, फीचर भी उसी से है। फीचर स्वरूप है, फीचर तो उसी का शक्ति है। जिसे आत्मा को सर्वशक्तिमान है ना बोलते, जिसे हम कहते मिठाई जहां भी है, चाहे लड्डू में है, चाहे जिसमें वो चीनी है या ग्लूकोज है, यही बोलते हैं ना। तो जहां भी कोई एक्टिविटीज है, गतिविधि है, वहां भी ज्ञान में स्फुरणा है, अंतःकरण की स्फुरणा है। ज्ञान में किसकी स्फुरणा है? बुद्धि की स्फुरणा, दिखाई नहीं देता, लेकिन उस स्वरूप में अनुभव नहीं हो रहा है आत्मा का। तो वो स्वरूप जो होगा अनुभव करने वाला ही हो जाएगा भाई। बिजली को मूल रूप में हम देखना चाहे देख सकते हैं क्या? बिजली को यदि अभिव्यक्ति होती तो किसके रूप में होगी? बल्ब के रूप में होगी। तो वही मैं बता रहा हूं, जहां अंतःकरण है रजोगुण से संपन्न होगा वहां उस रूप में अभिव्यक्ति हो जाएगी। किस रूप में? स्फुरा रूप में हो जाएगी। जहां अंतःकरण है में सत्वगुण की प्रधानता हो जाएगी, वहां उसमें अभिव्यक्ति आनंद रूप से हो जाएगी। जहां अंतःकरण है तमोगुण के रूप में होगी, वहां सत्ता रूप से हो जाएगी। जैसे इसमें भी आत्मा है, लेकिन किस रूप से है? सत्ता रूप में है। यहां स्फुरा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन है स्फुरा, थोड़ी बहुत हलचल चल रही है, लेकिन हमें अभिव्यक्ति नहीं हो रही। तो वहां आत्मा है, लेकिन किस रूप में है? सत्ता। ठीक है भाई? अरे भाई सीधी बात, शीशा आप देखना, गंदा शीशा है तो प्रकाश थोड़ा दिखता है, लेकिन साफ शीशा कर दिया तो पूरा प्रकाश दिख जाता है। तो ये तीनों रूप में व्यक्ति किसके कारण हो रही? अंतःकरण की सत, रज और तम रूपता के कारण। तो आप कहो कि द्वैत हमें परमात्मा नहीं दिखाई देता है, तो आपकी भ्रांति है। परमात्मा तो दिखाई देता है। किन किन रूपों में? सत रूप में, चित रूप में और आनंद रूप में। सत रूप में कहां दिखता है? जहां अंतःकरण तमोगुण प्रधान है, जिसे लकड़ी याद में है। चैतन्य रूप में कहां दिखता है? जहां अंतःकरण रजोगुण प्रधान है, और जहां अंतःकरण सत्वगुण प्रधान है, वहां आनंद रूप में दिखता है। तो भले तुम्हें सत रूप में और आनंद रूप में न दिख रहा हो, लेकिन चित रूप में तो आत्मा सब जगह दिखाई देती है। तभी तो हम कहते हो जीवित है, मर गया, चला गया, आत्मा चली गई, बोलते नहीं बोलते हैं। तो उस आत्मा के व्यक्ति तो हो ही रही है, भाषणात दिखाई दे रही है। तो कहा अशेषेण भातम, पूर्व पक्षी भी कमजोर नहीं है, कहा पूरा का पूरा दिखाई नहीं देता। भाई दिखे तो पूरा पूरा दिखे ना, सतरूप भी दिखे, चित्रूप भी दिखे, और क्या दिखे? आनंद रूप। अशेषेण भातम चेत, पूरा पूरा दिखाई नहीं देता। तो द्वैतम किम भासते फिलम, तो भाई ये बता तू, तेरे को द्वैत पूरा का पूरा दिखता है क्या? भाई संसार हम पूरा का पूरा देखते हैं कि नहीं देखते? कहां पूरा देखते हैं? एक अंश ही तो देखते हैं। अरे चावल का एक टुकड़ा ही तो देखते हैं। एक टुकड़े चावल को देख करके हम क्या अनुमान करते हैं? पूरा चावल पक गया है। तो संसार को हमने क्या देखा? एक अंश ही तो देखा। एक अंश को देख करके हम पूरे संसार का अनुमान कर लेते नहीं कर लेते? जैसे उस आत्मा के भी एक अंश का अनुभव करके हम सर्वांश उस परमात्मा को जान सकते हैं। वह परमात्मा पूरा का पूरा प्रतीत हो सकता है, होता है। बात बनी नहीं बनी? न अद्वैतम इति अनुभव गोचरत्वम असिद्धम इति, कहते अनुभव का अनुभव अगोचर, अनुभव का विषय नहीं है, असिद्धम या असिद्ध है, पता इसका अनुभव का विषय है, इसका परिहार कर रहे हैं। न कहते अनुभव में नहीं आता, जो कर रहा है तो कहते न ऐसी बात नहीं, चिद रूपेण, चिद रूप से वह परमात्मा अनुभव में भी आता है। घट स्फुरति पट स्फुरति, घट स्फुरित होता है, पट स्फुरित होता है। इस प्रकार से घट आदिशु अनुस्वित, घट आदि में अनुस्वित माने एकदम घुसा हुआ, जिसे पट में वस्त्र में सूत अनुस्वित है तो घुसा हुआ। स्फुरंग रूपेण, स्फुरंग रूप से भानात, भान होने से आत्मा अपरोक्ष होती है, इति अर्थ है ऐसा सोचना। फिर पूर्व पक्षी ने संशय किया, ननु चिद रूपत्वस्य भाने अपि तत् काचयन न प्रतीयते, कथा लेकिन चैतन्य रूप से उस आत्मा की प्रतीति होने पर भी तत् माने वह काचयन माने संपूर्ण रूप से न प्रतीयते, प्रतीत नहीं होता है। इति शंकते, इस प्रकार से शंका करे तो कहते अशेषेण न भातम चेत, मतलब पूरा का पूरा प्रतीत नहीं होता है ऐसा कहो तो कहते साकल्येन भान अभावे द्वैते अपि, द्वैत में भी साकल्येन भान अभाव, संपूर्ण रूप से भान की प्रतीति न होने पर समानम, जैसे तुम पूरे द्वैत की कल्पना कर लेते हो, उसी प्रकार से आत्मा के भी पूर्ण रूप से प्रतीत न होने पर भी पूरे आत्मा की कल्पना की जा सकती है। ये दोष तो जितना तुम्हारे पक्ष में है उतना ही मेरे भी पक्ष में दोष है। तो जब तुम्हारे में दोष है तो तू उसका उसको मान लेते हो तो हमारे दोस्त के ऊपर आक्षेप क्यों कर रहे हो? ठीक है, एवं दोष साम्यम अभिधाय परिहार साम्यम आह। भाई दोष दोनों में समान है, ऐसा कथन करके दोनों दोष को परिहार कर रहे हैं, दोनों दोष की कमियों को दूर करने की भी समानता बता रहे हैं। दिग्मात्रेण विभानम तू द्वयोरपि समम खलु, दिग्मात्रेण विभानम तू द्वयोरपि समम खलु, द्वैत सिद्धिवत अद्वैत सिद्धिस्ते तावतान किम्। द्वैत सिद्धिवत अद्वैत सिद्धिस्ते तावतान किम्। दिग्मात्रेण विभानम, दिग्मात्र ने एक दिशा मात्र का विभान प्रतीति होने पर, दिग्मात्मा ने एक देश में प्रतीति होने पर, कहां पर? द्वयोरपि, द्वैत और अद्वैत दोनों पक्ष का एक अंश दिखाई देने पर भी समम खलु, ये दोस्तों दोनों में है, खलुवन निश्चय न समम अपि द्वयो अपि समम, दोनों में भी द्वयोपन दोनों का भी, द्वयोपन दोनों का भी दोष एक कमी जो है समम है, एक बराबर है। क्या? दिग्मात्रेण विभानम, दिग्मात्र एक दिशा मात्र एक अंश में प्रतीत होती है, एक देश में प्रतीति, तो द्वैत पक्ष में भी हो रहा है और अद्वैत पक्ष में भी हो रहा है, दोनों में दोष क्या है? समान है। तो द्वैत सिद्धिवत, तो जैसे एक अंश का ज्ञान कर लेने से द्वैत में सर्वांश का ज्ञान कर लेते हो, उसी प्रकार से अद्वैत सिद्धिस्ते अद्वैत के भी एक अंश का ज्ञान कर लेने से पूरे अद्वैत का ज्ञान तावतान किम, क्यों नहीं कर लेते हो? भाई जैसे द्वैत के एक अंश का ज्ञान कर लेने से तुम सारे द्वैत का ज्ञान कर लेते हो, तो अद्वैत के भी एक अंश का ज्ञान कर लेने से तुम सारे अद्वैत को जान क्यों नहीं लेते, उसमें आपत्ति क्या है? उसका परिहार कर रहे हैं। आया? द्वैत सिद्धिवत, द्वैत की सिद्धि की तरह, मतलब क्या हुआ? एक अंश के द्वैत का ज्ञान हो जाने पर जिसे संपूर्ण द्वैत का ज्ञान कर लेते हो, उसी प्रकार से अद्वैत सिद्धि से तावतान किम, तावतान तब अद्वैत सिद्धि तेन किम, अद्वैत सिद्धि तुम्हें क्यों नहीं होती है? अद्वैत के भी एक अंश का ज्ञान कर लेने से संपूर्ण अद्वैत को तुम क्यों नहीं जान लेते हो? भाई हम लोग वो कहते हैं ना कभी कभी, आपके पसंद का आपके अनुकूल कोई काम मिले तो आपको थकावट नहीं होती है, तो अपना काम करने में तुम्हें थकावट नहीं लगती है, तो मेरे काम को करने में तुम्हें क्यों थकावट आ रही है? एक कहावत गांव में नहीं, भाई यदि तुम्हारे अनुकूल कोई काम मिल जाए तो तुम थकते नहीं हो, अरे मेरा भी काम करते हुए तुम्हारी क्यों थकावट लग रही है? मेरे काम को करने में तुम्हें क्या आपत्ति आ रही है? यदि तुम्हें दिन भर काम ही करना है तो इनका काम कर लो, प्रकाश भाई का काम कर देते हो, मेरा काम करने में तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तो ऐसे द्वैत सिद्धि, जब एक अंश में द्वैत सिद्धि हो जाती है तो तुम सारे द्वैत को जान लेता है, तो अद्वैत की भी एक अंश में प्रतीति हो जाने पर पूरे अद्वैत क्यों नहीं जान लेते हैं? थोड़ा भाष्य देख लो, बहुत आसान है। दिग्मात्रेण माने हुआ एक देशेन, एक देश के ज्ञान मात्र से, किसमें? द्वयो माने उन दोनों को, द्वैत अद्वैतयो, द्वैत और अद्वैत दोनों के एक अंश के ज्ञान मात्र होने से, एतावता कथम परिहार साम्यम, इतने जान लेने से परिहार की समानता कैसे है? इति आशंक, ऐसी आशंका होवे तो कहते हैं द्वैत सिद्धिवत ते माने तव, तुम्हारे लिए तुम तव पक्ष, तुम्हारे पक्ष में तावता माने तब, एक देश प्रतीति सद्भावे ने, एक देश की प्रतीति का सद्भाव होने से द्वैत सिद्धिवत, द्वैत निश्चय, संपूर्ण द्वैत का जैसे तुम निश्चय कर लेते हो, ये माने उसी के समान अद्वैत सिद्धि, मतलब अद्वैत निश्चयते निश्चयो अपि किम न भवति। अद्वैत के एक अंश का ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण अद्वैत का निश्चय किम न भवति, क्यों नहीं होता है तेरे को, किंतु भवति एव इति अर्थ है। भाई जैसे एक अंश के ज्ञान हो जाने से द्वैत का पूरा ज्ञान हो जाता है, ऐसे अद्वैत का भी ज्ञान हो जाना चाहिए। इस प्रकार से इसका समाधान किया। अब दूसरे ढंग से और एक संशय खड़ा करते हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पुनरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हर हर हर।